wymaganiom produktów Apple. RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro prokurator przesłucha kierowcę tira, który spowodował karambol na obwodnicy Gdańska. Armia izraelska ostrzelała południową dzielnicę Bejrutu, uważaną za matecznik Hezbollahu. O rządowych projektach ustaw w sprawie związków partnerskich rozmawiali trójce politycy. Ciężarówka, która staranowała samochody na południowej obwodnicy Gdańska, jechała z prędkością prawie 90 km na godzinę, wynika z zapisu tachografu. W karambolu, do którego doszło przed północą na trasie S7, zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. 12 zostało rannych. Nieoficjalnie wiadomo, że 37-letni kierowca był trzeźwy, ale pobrano jego krew do badań toksykologicznych. Dopiero potem mężczyzna zostanie przesłuchany, powiedział prokurator Mariusz Duszyński. Prokurator zaplanował czynności z zatrzymanym 37-letnim kierowcą tira na niedzielę. Czynności powinny odbyć się po uzyskaniu przez prokuratora wyników badania krwi. W toku dalszych czynności prokurator wystąpi do wszystkich placówek medycznych, które udzielały pomocy pokrzywdzonym, o stosowną dokumentację medyczną celem uzyskania w terminie późniejszym opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej dotyczącej obrażeń ciała, jakich doznali poszczególni pokrzywdzeni. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Armia izraelska ostrzelała południową dzielnicę Bejrutu, uważaną za szyicki matecznik Hezbollahu, poinformował portal Times of Israel. Wcześniej wojsko wezwało mieszkańców do pilnej ewakuacji. Z kolei Hezbollah wystrzelił na Izrael z terytorium Libanu ponad 100 rakiet. Władze Izraela podały, że celem ataków były głównie północne rejony kraju. O rządowych projektach ustaw w sprawie związków partnerskich rozmawiali dziś w trójce politycy. Projekty trafiły do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Większość koalicji rządowej jest za, opozycja i prezydent przeciw. PSL mówi o braku dyscypliny w ewentualnym głosowaniu i zgłasza swoje uwagi. Kwestia związana z możliwością zawierania związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, na to większość parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego się po prostu nie zgadza. Podkreślał w trójce rzecznik PSL Miłosz Motyka. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Koalicji Obywatelskiej uchwalenie projektu jest konieczne. Lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Sprzeciw deklaruje opozycja. To poseł PiS Paweł Jabłoński. Słucham wczoraj pani minister Kotuli, jak mówi, my wykreśliliśmy tego przysposobienia, dzieci to nie będzie. Oczywiście, że teraz nie będzie, bo to chodzi o pewien etap. Ustawy w takim kształcie nie podpisze prezydent Andrzej Duda. Natomiast jeśli chodzi o statusie osoby najbliższej, tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jesteśmy otwarci na taki projekt. Zadeklarował doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio planuje rozszerzyć swoją działalność w internecie, zapowiedział prezes publicznej rozgłośni Paweł Majcher. Podkreślił, że treści produkowane przez nadawcę powinny być dostępne wszędzie tam, gdzie życzy sobie tego odbiorca i radio publiczne musi iść z duchem czasu. Musimy jako media publiczne dostosować się do użytkownika. Ja zawsze podaję przykład moich dzieci, które nie rozumieją, dlaczego nie mogą wstrzymać radia, dlaczego nie mogą go przyspieszyć, dlaczego nie mogą cofnąć. I tego nie zmienimy. Nie zmienimy tych przyzwyczajeń ludzi, którzy tak po prostu konsumują media. Zdaniem szefa publicznego nadawcy Polskie Radio ma potencjał i możliwości, by rozwinąć swoją działalność w sieci. Asem w rękawie jest m.in. wyjątkowe i bogate archiwum. Ma przede wszystkim świetnych ludzi, ma świetny sprzęt, ma wielką bazę techniczną, która jest w stanie dotrzeć do każdego użytkownika. Archiwum jest takim haczykiem. Archiwa są wielkie, wspaniałe i piękne. O mediach publicznych w erze internetu rozmawiano dziś podczas jednego z paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi. Na koniec informacja dla kierowców w Warszawie. Za godzinę zostanie zwężona południowa obwodnica, a od północy przez kilka godzin fragment drogi będzie całkowicie zamknięty. Wieczorem i w nocy w tunelu trasy S2 na Ursynowie odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg. Tunel wyposażony w szereg systemów bezpieczeństwa, wykrywanie, alarmowanie o pożarze, system monitorowania, szereg innych systemów, które służą, żeby ten tunel był w pełni bezpieczny. W ćwiczeniach wezmą udział strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Odbędzie się symulacja wypadku. Będziemy sprawdzać procedury sprawności, łączności, współdziałania poszczególnych służb. Również będzie sprawdzana procedura ewakuacji w czasie tak dużych zdarzeń. Jedna nawa tam, gdzie nie ma zdarzenia, jest nawą ewakuacyjną. Obydwie nawy mają być otwierane na tym odcinku drogi od 5 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzecia nawa sportowa. Krzysztof Poniewski. Kopią w Lubinie, Zagłębie gra z Jagiellonią Białystok. Goście po ciężkim wejściu w nowy sezon pozbierali się i prezentują, jak na mistrzów kraju przystało. Na potwierdzenie aktualny wynik w 79 minucie Jagia wygrywa 3-1. Wcześniej rozpędzony Beniaminek z Lublina musiał uznać wyższość i to przed własną publicznością Widzewa Łódź. Motor przegrał 3-4, mówi trener RTS-u Daniel Myśliwiec. Nasze bramki chociażby po stałych fragmentach wynikały z tego, że mieliśmy dosyć duże posiadanie w momencie, szczególnie kiedy nie mieliśmy korzystnego wyniku, z tego, że byliśmy w polu karnym przeciwnika i to jest też, powiedzmy, efekt i etap rozwoju drużyny, w którym nie zawsze na poziomie ekstraklasy, przy, jeszcze raz podkreślę, bardzo dobrze zorganizowanym rywalu, będzie możliwość stworzyć klarowną sytuację w polu karnym przeciwnika, ale można dzięki temu zarobić stałe fragmenty i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj będziemy z nich korzystać, bo one w zasadzie pozwoliły nam bardzo szybko wrócić do meczu. Bo Widzew w Lublinie przegrywał dość szybko 0-2. Przed nami jeszcze wyjazdowy mecz lidera piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lecha Poznań z Krakowią. Pierwszy gwizdek sędziego przy Kałuży o 20:15. Stosunkowo niedawno arbitr zagwizdał po raz ostatni na Old Trafford. Manchester United wymęczył 2-1 z Brentfordem. Tottenham za to bezdyskusyjnie 4-1 wypunktował w derbach Londynu West Ham. Premier League Wyspy Brytyjskie i najlepszą piłkarską ligę świata zamieniamy na Chiny i motorowodną Formułę 1. Bardzo dobrze w tych zawodach spisał się Tłumiej Marszałek był czwarty. Do końca cyklu Mistrzostw Świata zostały tylko jedne zawody. Marszałek w klasyfikacji generalnej zajmuje piątą pozycję. Jastrzębski Węgiel na tę chwilę wiceliderem siatkarskiej Plus Ligi. Mistrzowie Polski 3-1 pokonali w Gorzowie Stilon. Trwa mecz lidera Skrybełchatów z MKS-em Będzin. Lider się męczy. Remisuje po 1 w setach. W trzeciej partii wygrywa jednak 24-19. Właśnie ma piłkę setową. W Taurnolidze Pań porażka Pałacu Bydgoszcz 0-3 z Deweloprosem Rzeszów. I jeszcze tenis na zakończenie serwisu. Jan Zieliński i Ugo Nys nie zagrają o trofeum w rywalizacji deblistów w turnieju ATP w Sztokholmie. W półfinale 2-4 pokonali ich Czesi Petr Nouza i Patrick Rikl. Tymczasem w imprezie WTA w Ningbo za wielkim murem będziemy mieli rosyjski finał między Darią Kasatkiną i Mirą Andrzejewą. Obie skorzystały na półfinałowych kreczach rywalek, odpowiednio Hiszpanki Pauli Badosy i Czeszki Karoliny Muchowej. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Jutro nadal piękna, słoneczna pogoda. Na termometrach 12 stopni na wschodzie, 15 w centrum, 19 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Jak nagrody natychmiastowe, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Do 10 listopada rób zakupy z darmową dostawą i graj o 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW i ponad 25 tysięcy innych nagród. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. Już teraz w Skodzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte od 21 października w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy. Będziemy opowiadać baśnie. Scena teatralna Trójki. Tego nie spodziewaliśmy się. Państwo zapewne też nie spodziewali się. Posłuchajmy, a potem także niespodzianka. Krótkie, ale po sporej przerwie spotkanie z autorką słuchowiska. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Szeherezada. Dawno, dawno temu w pałacu cesarza Chin opowiadano bajkę o smokach, które latają nocami i szukają czarodziejskich pudełek. Pudełek z teatrem w środku, w których zapala się i gaśnie światło, gdy trwa w nich spektakl. Im ciemniejsza noc, tym bardziej je widać z daleka. Każdy pudełkowy teatr ma piękną widownię, która w cudowny sposób jakoś się w nim mieści. W pudełkowym teatrze ciągle trwa przedstawienie. Widzowie siedzą i płaczą, bo spektakl jest o ludziach, którzy zmarnowali swoje życie. Potem wszyscy wracają do domów i to jest świat pierwszego pudełka, które mieści się w następnym, większym pudełku. W nim też jest teatr, też trochę większy, i widownia, i scena. Trwa przedstawienie, widzowie siedzą i płaczą, bo spektakl jest o ludziach, którzy zmarnowali swoje życie. Potem wszyscy wracają do domów, nic nie podejrzewając, że nad nimi, za ich niebem, jest kolejne pudełko, a w nim teatr. I trwa przedstawienie. Co znaczy, wyjaśnia na koniec chiński bajarz, a chiński cesarz kiwa głową, że cały czas gdzieś pod nami i nad nami trwa przedstawienie. Bo my też jesteśmy tylko jednym z pudełek. W każdym razie nie jest to wykluczone. Ale po co w tej bajce są smoki? Po co szukają pudełek? Dziwi się chiński cesarz. To wielbiciele teatru, wyjaśnia bajarz. Jedyne, co ich różni od ludzkich wielbicieli teatru, to ich niezwykła zdolność wynikająca z faktu, że są smokami, że mają łuski, pazury i skrzydła oraz paszcze. A w tych paszczach moc palenia wszystkiego żywym ogniem. Bo wystarczy, że zaczerpną powietrza i zrobią i nie ma co zbierać. A normalny ludzki wielbiciel teatru może wyjść z przedstawienia i robić sobie do chińskiej śmierci i nic. Więc od chińskich widzów i krytyków teatralnych różni je ogień w paszczy, który umożliwia im palenie tego, czego nie lubią. Czego nie lubią smoki, zamyśla się chiński cesarz. Nie lubią smutnych historii, szczególnie o zmarnowanym ludzkim życiu. Chiński cesarz pokiwał głową i wydał dekret zabraniający wystawiania smutnych historii, gdyż nie chciał, by jego poddani spłonęli znienacka. Gdy cesarz zmarł, co się zdarza, dekret został zapomniany. Czy słusznie, może lepiej i bardziej budująco oglądać historię o niezmarnowanym życiu. Ale kto miałby oceniać to zmarnowanie? Poza tym smoki wyginęły. Czy ktoś słyszał o teatrze spalonym przez smoki? Więc posłuchajcie teraz smutnej historii. Ale gdybyśmy zaczęli się palić, to uprzedzałam. I już zaczynam opowiadać. Chyba, że macie jeszcze jakieś pragnienia, bo myślę, że nie. Że siedzicie zasłuchani i wdzięczni losowi, że ktoś wam będzie opowiadał bajkę na dobranoc, choć już jesteście dorośli. Właśnie, że tak. Mamy mnóstwo uwag. Jeszcze nie zaczynaj. Ta historia o smokach jest trochę straszna. Wiesz, nie lekceważyłabym chińskich wynalazków. No, oni wszystko podrobią. iPhone'a, iPoda, drona. Zupę chińską wymyślili. Smoki, które spalą teatr, to dla nich no problem. Są bardzo pracowici. Kolonizują księżyc. Chcielibyśmy ci też zwrócić uwagę, że masz nietypowych słuchaczy. Czyli nas. Bo zachowujesz się, jakbyś była bardzo pewna siebie. Jakbyś miała nie wiadomo jakie kwalifikacje do opowiadania. No właśnie, jakie masz kwalifikacje? Zachęć nas do siebie w jakiś sposób. Skończyłaś kurs Creative Writing? Masz dyplom? A może dopiero stawiasz pierwsze kroki? Nie chcemy być twoimi ofiarami. Może jesteś sfrustrowana? Pracujesz w wydawnictwie i redagujesz cudze opowieści. Współczujemy ci, ale... No to nie są kwalifikacje. Lepiej zamieszczaj posty na Facebooku. Jak tak gadaliście, to wymyśliłam piosenkę. Jeszcze autobusami podsłuchuję strzępy rozmów. Boże, tak bardzo chcę napisać coś od siebie. Jestem redaktorem. W prestiżowym wydawnictwie. Jakie żałosne książki muszę redagować. Dlaczego moje życie toczy się jak zła narracja? Co mogę zrobić? Powiedz mi, Boże. A Bóg na to. Wrzucaj na Facebooka podsłuchane strzępy rozmów i pamiętaj o komentowaniu. To wygląda intelektualnie, świadczy o wrażliwości. Potem pozbierasz to wszystko do kupy i wyjdzie ci książka, którą napisało życie. Taki będzie slogan na okładce z twoim zdjęciem. Redaktor na to. Dziękuję ci, Boże. Wiedziałem, że rozmowa z tobą skończy się happy endem. Happy, happy, happy, happy, happy endem. Tak mi się wymyśliło na szybko. Ta piosenka nie ma rymu ani rytmu, wiem, bo się słabo znam na rynku muzycznym. Historię snuję głównie nocami, w stresie i pod presją. Nazywam się Szeherezada. Mam nadzieję, że nie jesteście islamofobiczni. Nazywaj się jak chcesz. Ale czy masz kwalifikacje do smutnych historii? Nie do piosenek. Bo zrobiłaś taką minę, jakbyś nie posiadała formalnych kwalifikacji do opowiadania smutnych historii. Szczególnie o zmarnowanym życiu. O przegranych ludziach. Z takimi sprawami trzeba się obchodzić z wyczuciem. Przeplatać radość i łzy. Poczucie humoru jest wysoko w cenie. Jak na nasze wyczucie, to cię trochę zatkało. Mów coś. Opowiem historię. Mam nadzieję, że was przekona. To będzie historia o moich kwalifikacjach, ale nie wprost. Więc dzieje się ona na Brooklinie, w Nowym Jorku. A Nowy Jork jest wielkim miastem, o którym marzą ludzie na całej ziemi. Marzą, że będzie to ich miasto i wsiadają do samolotu z duszą na ramieniu. Niby nic nie widać, ale ja zawsze taką duszę widzę i pozdrawiam. Więc lecą i lecą, potem stoją i stoją. Do not cross this line, a kiedy już wyjdą z wielkiej kolejki, w której stoi cały świat, idą ulicami Nowego Jorku, są szczęśliwi, choć w miarę upływu czasu bywa z tym różnie. Pewien taksówkarz z Kazachstanu powiedział mi tak. Zamiast powiedzieć, którym mostem chcesz jechać na Brooklyn, zadajesz dziwne pytania, dziewczyno. Pytasz, czy świat jest piękny. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie wiem, czy świat jest piękny, nie wiem. Ciągle jeżdżę taksówką. Od 3 lat jeżdżę po Nowym Jorku i jak tak pytasz, powiem ci coś, o czym nigdy nie myślałem i co teraz przyszło mi do głowy. Nie wiem, czy świat jest piękny. Piękny jest Kazachstan. Bo w Kazachstanie, jak się chce zaparkować, to można zaparkować wszędzie. Po prostu się zatrzymujesz, gdzie chcesz. Taki jest Kazachstan. Wolny kraj, w którym jest miejsce dla każdego samochodu. A tutaj... W Nowym Jorku Jeśli się teraz zatrzymam, zostawię tu samochód, policja przyjedzie za 10 minut. Więc nie wiem, co ja robię w Nowym Jorku. Poza tym, że wiozę cię na Brooklyn. To było marzenie, za które będą wdzięczne moje dzieci. Ale nie mam ich. Szukam żony, żeby dostać zieloną kartę. Green card, pani Majesz? Może ty wyjdziesz za mnie? Będziemy mieć dzieci. One nam podziękują za to, że nigdy nie widziały Kazachstanu. Thank you, daddy. Thank you, mommy. Nie zostanę twoją żoną. Nie będziemy mieć dzieci. Czemu ściszyłeś radio? To długa droga. Żadna nie chce się ze mną żenić. Jestem zły. Zawieź mnie na Brooklyn, do dzielnicy żydowskiej. Szukam sklepu, o którym opowiedziano mi piękną historię. Jest w dzielnicy żydowskiej na Brooklynie sklep. Na wystawie stoją zegarki, no wiesz, budziki takie z kurantem. Trochę to wszystko staroświecko wygląda. Po tej dzielnicy chodzą ludzie w lisich czapach. Lisy są staroświeckie. Te lisy są potomkami lisów, które biegały kiedyś nad Wisłą. Żartuję. Wisła to taka rzeka w Polsce. Polska to taki staroświecki kraj, bardzo oddalony od Nowego Jorku. Polsza, znajesz? W sklepie z zegarkami siedzi stary, mądry Żyd, a przed sklepem zatrzymuje się człowiek z popsutym zegarkiem. Właśnie odkrywa, że zegarek mu stanął i uparcie trwa w tym stanie. Myśli więc ten człowiek... Jakie to szczęście. Zegarek stanął mi przed sklepem zegarmistrza. Czuję w tym znak boskiej opieki. Choć krótki fragment psalmu 23 należy się tej chwili. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Tyle wystarczy. Po szczęśliwej naprawie dokończę. Szalom! Szalom. Skrzyżowały się ścieżki naszych losów tu na ziemi. W czym mogę pomóc? Gdyż powiedziane jest w księdze Tobiasza, którą chrześcijanie umieścili w swojej Biblii, w części starotestamentowej, ale nie ma jej wśród naszych świętych pism, ja jednak mam w sobie ducha przekory i czytam, co uważam za słuszne. Więc powiedziane jest w księdze Tobiasza, lepiej jest dawać jałmużnę, niż gromadzić złoto. Zgadzam się z tym. Lecz aby dać jałmużnę, trzeba najpierw mieć się czym dzielić. Czym mógłbym się z tobą podzielić? Tak sobie myślę. Nasze losy skrzyżowały się tu, na ziemi, byś podzielił się ze mną swą wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. Naprawiasz zegarki, a mój właśnie stanął przed twym sklepem. Czyż to nie cudowny znak? No, niezbadane są wyroki boskie, ale nie naprawię ci zegarka. Nie jestem zegarmistrzem, jestem mohelem. W 8 dniu po narodzinach dokonuję obrzezań, jak nakazuje nasza wiara. Czemu więc w witrynie twego sklepu stoją zegarki? A jak myślisz, co miałbym wyłożyć? Tak się kończy ta historia. Co na nią powiesz, taksówkarzu? Chcesz ze mną obejrzeć ten sklep? Obiecałem sobie, że zgwałcę kolejną kobietę, którą poproszę o rękę, jeśli mi odmówi. A przyznasz, że jest to upokarzające prosić kobiety o rękę i wysłuchiwać ich odmów. Więc obiecałem sobie, że tym razem ta, która odmówi, zapłaci mi za to, a ty odmówiłaś. Może ją tylko zgwałcę, myślałem, lecz może też zabiję. Choć nie jestem złym człowiekiem. Tylko nie mogę tak jeździć bez końca po ulicach Nowego Jorku, nie mogąc zaparkować. Jednak... Twoja historia jest jak Kazachstan. Aha. Daje przestrzeń. Będę o niej myślał. Nie zabiję cię. No wysiadaj, zanim zmienię zdanie. And give me $20. Powiedział taksówkarz i odjechał. Stałam i patrzyłam, jak światła jego samochodu znikają w ciemności. Myślałam, jaka byłam nieuważna. Powiedziałam lekko, nie zostanę twoją żoną. Wtedy zapadła cisza. Tylko silnik pracował. I w tej ciszy usłyszałam łopot skrzydeł. to przyleciał anioł zagłady, którego przywołał taksówkarz, aby usiadł naprzeciwko mnie. Mój anioł stróż coś do niego mówił, tłumaczył, prosił. Anioł zagłady siedział niewzruszony. W ręku trzymał pocztówkę z Kazachstanu z napisem: ktoś musi za to zapłacić. Na pocztówce widać było bezkresne stepy. Stepy, stepy. Jeśli ktoś lubi geografię, to wie, że Kazachstan jest 9 na liście największych krajów świata. To wszystko działo się w ciszy, która trwała sekundę, czyli wieczność. Niektórzy uważają, że anioły nie mają płci. Ja tak nie uważam. Anioł zagłady jest mężczyzną. Każdego mężczyznę rozbawi historia o napletkach, a jeśli nie, cóż miałam do stracenia? Więc są historie, które ratują życie. Przyjmijcie mnie taką, jaka jestem, bez efektownych kwalifikacji zawodowych. Piszę i wymyślam. Nie pytajcie mnie, jak to robię. Po co wam to? Nie chcecie tego wiedzieć ani widzieć. Poza tym jest jeszcze drugie dno tej historii. Moja praca ma coś z mohela. Jest potrzebna. Obrzezanie musi się odbyć 8 dnia. I ktoś to musi robić, aby naród trwał. Na chwałę Najwyższego i dla pieniędzy. Czy mogę już zacząć opowiadać? W twojej narracji są dziury. Dlaczego mohel wystawił zegarki? To nie zostało wyjaśnione. Rozumiemy, że witryna z napletków byłaby nie halą. Ale zegarki? Czekamy. A póki myślisz? Rozejrzyj się dookoła. Podoba ci się tu? Te białe ściany? Te jęki nocą? Są tutaj tacy, co mówią do siebie bez ustanku. Musimy tego słuchać. Przynajmniej niektórzy. Jesteśmy zmęczeni. Okej, to nie jest amerykański szpital. W sensie warunki są kiepskie. Poza tym zniechęciłaś nas do Ameryki. Jednak rozejrzyj się. Biała lamperia, zlew, telewizor. To smutne. Chociaż akurat ja tego nie widzę. No właśnie, on tego nie widzi, bo nic nie widzi. Dlatego tu jest. W tym szpitalu. Jestem ślepy i stąd moje roszczenie, żebyś opowiadała mi tak, abym widział. Żebyś się wysiliła. Robią tu co mogą, żebym odzyskał wzrok. Tak się mówi, lekarze robią co mogą. I jest jedna lekarka z tych, co robią co mogą. Jak ona pachnie, jak pachnie. Nie rozmarzę się. A ja z kolei nic nie słyszę. Głuchy jest, ale czyta z warg. Wiesz o tym, prawda? Trzeba do niego prosto. Nie komplikować spraw. Skomplikowane sprawy trzeba mu opowiadać prosto. A proste... też prosto. Tak on potrzebuje, bo głuchy jest. Głuchy jestem, ale nieźle czytam z warg. Dopóki go nie wyleczą, musisz się bardzo starać. Musisz pamiętać, że on ma specjalne wymagania w kwestii opowiadania historii. To nie jest najlepszy szpital. Może trochę potrwać, zanim zacznie słyszeć. No i jestem ja, z dziurą w sercu. Pisali o niej w gazecie? Mam wycinek. Lekarze zatkali serce korkiem. Tymczasowo. Ale pacjentka uratowana. Wyjątkowe osiągnięcie zespołu kardiologicznego. Taki zawał z pęknięciem zdarza się rzadko. Słabo się czuję, ale chcę coś czuć, gdy opowiadasz. Jednak musisz uważać, żeby jej korek nie wyskoczył, gdy cię słucha. Bo ten korek jest wsadzony tymczasowo. Nie chcemy, żebyś zniweczyła sukces zespołu kardiologicznego. To są nasze uwagi. Mamy nadzieję, że wszystkie rady zapamiętałaś. Może zapisz je sobie na kartce. Taką ściągawkę sobie zrób. O tym, jak masz opowiadać historię ślepym, głuchym i zakorkowanym ludziom. Bo takich masz słuchaczy i innych nie będziesz miała. A teraz już zaczynaj. Bo już nam w gardłach zaschło od gadania. No właśnie, może coś polejemy? Alkohol to zło. Zło, ale czasem przyjemnie strzelić drinka. Ja też uważam, że alkohol to zło, zło. A potem się słyszę, jak mówię, poproszę żubrówkę z sokiem jabłkowym. W sensie, że nie chcesz, ale samo ci się tak mówi? Tak, i to mnie zawsze zaskakuje. A jakoś tak kiedy ostatnio? W pociągu, w wagonie barowym. Chciałem powiedzieć, poproszę kawę z mlekiem, a powiedziałem, poproszę żubrówkę z sokiem jabłkowym. Ładna historia. Ładna. Postaram się zapamiętać wszystkie wasze uwagi, bo was szanuję jako słuchaczy. A teraz uwaga, zaczynam. Była sobie kobieta, która była... bardzo samotna. Miała tylko jednego przyjaciela. Znalazła go na trawniku. Chciałabym powiedzieć wam o moim kamieniu. Podzielić się pewnym doświadczeniem. Bo jest takie zjawisko jak leżący kamień. Leżący kamień może leżeć długo. Może leżeć na trawniku, może leżeć na pustkowiu, które swą nazwę zawdzięcza pustce. Czyli brakowi obecności. Leżące kamienie są stare. Mają 100 albo 1000 lat, albo 100 tysięcy lat. Nie wiem dokładnie, jak bardzo są stare, bo się na tym nie znam. Leżą pozornie. Byle jak. Choć teraz wiem, że to nieprawda. One leżą i niczego nie chcą. Powiedział mi to mój kamień. Leżymy i niczego nie chcemy. Cierpliwie sobie leżymy. Ale przecież w każdej chwili może coś się zdarzyć. Ktoś może zobaczyć i podnieść kamień, prawda? Nie czekałeś na to? Na nic nie czekałem. Nie miałem pretensji, że nic się nie wydarza i nic się w moim życiu nie zmienia. Nagle jego cierpliwość została nagrodzona. Pojawiłam się ja. Podniosłam go. To cud. Tak. Podniosłam jej. Tak właśnie zrobiłam. Podniosłam kamień. To przyniosło wiele pozytywnych zmian w moim życiu. I to jest to doświadczenie, którym chciałam się podzielić. Bo kamień odpłacił mi dobrem. Mój kamień się sprawdza w wielu różnych sytuacjach życiowych. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja częsta. Jest to sytuacja ocierania łez. Gdy się zdarzy mnie, jako kobiecie, popłakać troszkę, to nie muszę już żadnych chusteczek używać. Mam kamień. On bardzo dobrze wchłania łzy. Więc kamieniem łzy ocieram. Moje życie się zmieniło. Służę teraz do ocierania łez samotnej kobiecie. Gdyby używać chusteczki, to przy częstym płakaniu częste pranie, prawda? A wtedy wiadomo, mydło się wymydla, proszek się zużywa, woda. Za wszystko trzeba płacić. Tak się pieniądze rozchodzą, a skąd je brać? Czy ktoś mi da? Jestem sama, zawsze sama. A teraz mam kamień. Teraz ma mnie. Po drugie, kamień grzeje. Jak leży, to zimny, chłodny. Gdy go wezmę do ręki, nabiera ciepła. To jest bardzo wzruszające za każdym razem, że on bierze moje ciepło i sam staje się ciepły. Myśli, że ożywam. A przecież to ona zapomniała, że jest z krwi i kości. Może myślała, że już nie żyje, że chodzi martwa i lodowata, że jest królową śniegu, ma koronę i sanie, rządzi wiatrami północy. A to nieprawda. Jest zwykłą kobietą. Wszystko, co ma, to trochę ciepła i łez. Wszystko to są argumenty, żeby podnieść leżący kamień. Ona umrze. Ja będę cierpliwie leżał. Na nic nie czekam. Wystarczy na mnie popatrzeć, żeby zobaczyć prawdę, że jestem kamieniem. Myślę też, że jest i sprawa trzecia. Kamień czekał na cud 100 lat może i się doczekał. Kamień leżał sam, a teraz ma przyjaciela. Mnie. Kładę go na poduszce swojej. Nie wiem, czy do wszystkich apeluje taki obraz. Kamień na poduszce. Chciałam się tylko podzielić. Taka to była kobieta. A ponieważ była bardzo biedna, przyjęła sublokatora, który był młody i piękny, a poza tym był buddyjskim mnichem, choć był też Polakiem. Modlił się i medytował całymi godzinami, tygodniami, miesiącami. Miał bogate życie duchowe. To zachwyciło kobietę. Sprzątała mu pokój, myła okna, wycierała kurze, prała. Tak minęło kilka lat. Któregoś dnia do drzwi zapukała dziewczyna, też młoda i piękna. Roznosiła ulotki. Ktoś ją wpuścił do bloku. Nikt nie lubi roznosicieli ulotek, ale takie było przeznaczenie, więc weszła. Zapukała do drzwi, bo chciała się napić wody. I otworzył jej ktoś tak piękny, przepełniony światłem, modlitwą i medytacją, że nie wiedziała, co powiedzieć. Zapomniała o wodzie, powiedziała tylko: pragnę cię, kocham cię, kochaj się ze mną. Ale na próżno dziewczyna prosiła. Mnich ślubował czystość. Nikt o tym nie wiedział, choć można się było domyślać, biorąc pod uwagę jego tryb życia. Pragnę cię, kocham cię, kochaj się ze mną. Nie chcę. Wybrałem dla siebie inne życie. Modlę się, medytuję. Jestem blisko Boga. Musisz to uszanować. Popatrz na mnie. Jestem z krwi i kości. Jestem ciepła. Potem wrócisz do medytacji i modlitwy. To są proste sprawy. Spójrz na moje piersi. Spójrz na mój brzuch. Nie podobam ci się? Nie odpowiem ci. Albo odpowiem. Cokolwiek teraz zrobisz, nie wzruszysz mnie. Nie ubłagasz mnie. Jestem jak suchy kawałek drewna. Jak kamień na pustkowi. Tak reaguję na twoje piersi i brzuch i na twoje słowa. Nie wiem, czemu los skierował cię do mnie. Czemu stanęłaś pod moimi drzwiami? Chyba po to, żebym sprawdził, ile warte są moje śluby. I zamknął przed nią drzwi. Roznosicielka ulotek usiadła na schodach i zapłakała. Płakała tak, że wszystkie ulotki jej się zamoczyły. Może to nie jest zbyt ważne, może to jest szczegół, ale chciałam zwrócić uwagę, jak w niektórych sytuacjach papier, który wydawał się ważny, jest nieważny. Wtedy przyszła samotna kobieta i zapytała dziewczynę, czemu płacze. A ona powiedziała: Mnich, który u ciebie mieszka, jest jak suche drewno, jak kamień na pustkowiu. I opowiedziała, co się między nimi wydarzyło. Samotna kobieta poczuła wielki żal i ból i współczucie. I nagle zrozumiała, że kamień to kamień, a człowiek to człowiek. I że nie należy tego mylić. Można powiedzieć, że dostąpiła oświecenia. Choć nie każdy musi się z tym zgodzić. Przegoniła mnicha, teraz mieszka on gdzie indziej. Sam sobie sprząta, myje okna, wyciera kurze. Żart. Okna ma brudne. A kurzu jest tyle, że dostał alergii. Zawsze był leniwy. To tyle na temat mnicha. A samotna kobieta umarła. Po śmierci jej dusza wcieliła się w wycieraczkę. Osobliwe wcielenie, ale tak się zdarza. Natomiast roznosicielka ulotek to oddzielna historia. Porzuciła roznoszenie ulotek, poszła na studia, skończyła je z wyróżnieniem, została architektem, ale nic jej nie cieszyło. Mówiła: byłabym szczęśliwa, ale cień padł na moje życie. Tonę w ciemności. Idąc ulicą greckiego miasteczka, jest tu pięknie, ale... Ale jest słowem, które zabija. Zabija wszystko, co jest przed ale. Zaraz. Miałaś mówić prosto. Ale obrazowo, nie komplikować. Chcesz, żeby mi korek wyskoczył? Jaki cień? Wszystko jakieś smutne. I zawiłe. Wariatka, która śpi z kamieniem? Potem umiera i zamienia się w wycieraczkę. Mnich buddyjski w bloku? Nimfomanka z ulotkami. Ale poczekajcie. Może to do czegoś prowadzi? Może stoi za tym jakaś koncepcja? No okej, ale to już jest za skomplikowane. No ja nadążam. Tylko tak mówisz, żeby nam zaimponować. Ta samotna od kamienia. Wiecie? Żal mi jej. Żal. Ale co to za osoba? Co to za wzór? Zaraz usłyszymy historię o takiej, co się zaprzyjaźniła ze sztachetą od płotu. Fakt, tak można bez końca. Invisible friend. Kobiety rozmawiające z koszem na śmieci. Albo z drzewem. Z kwiatkiem w doniczce. Wszystkie samotne. Okej, to może nawet jest problem społeczny. Egzystencjalny. A jednak żal mi tej kobiety z kamieniem. Ale czemu ona zamienia się w wycieraczkę? No właśnie, dajmy szansę Szeherezadzie. Czy będzie jeszcze o kobiecie samotnej? Cierpliwości. Właśnie teraz roznosicielka ulotek stoi na wycieraczce, która jest reinkarnacją kobiety samotnej. Wróciła z Grecji i stoi na wycieraczce. To jest właśnie niezwykły zbieg okoliczności. Wycieraczka to kobieta samotna, tak? A za tymi drzwiami kto jest? Tamten przystojny mnich? Mnich już dawno przestał być mnichem. Jego historia jest taka. Siedział i medytował. Kurze w jego pokoju stworzyły nowy kontynent. Można powiedzieć, że medytując powołał do życia cały wszechświat. Wprawdzie dla roztoczy, ale nie dzielmy życia na wartościowe i mniej wartościowe. Mówiłam wam o tym, czy nie? Może się trochę zagapiłam. W każdym razie to nie są jego drzwi. Mnich wstał pewnego dnia, został trenerem fitness, a teraz znów leży na onkologii. Ma raka. Jak ty się obchodzisz z ludźmi? Rachu ciachu i już chory na raka? Co chcesz nam przez to powiedzieć? Odmówił roznosicielce ulotek i ma raka. Mamy się skupić i połączyć te dwa fakty, tak? Że to kara? To bardzo feministycznie zabrzmiało. A, moim zdaniem odwrotnie, bardzo patriarchalnie. Zastanów się, co pochwalasz. Że nieznajomi ludzie... Bo przecież ledwo go zobaczyła. Bez powiedzenia sobie srutu, tutu, pęczek drutu... Idą do łóżka? Pomyśl, o co ci chodzi? Słuchajcie, nie można tak cały czas komentować historii. Dlaczego nie można? Dlatego, że nie mam argumentu. No to was po prostu proszę. Dajcie mi opowiadać. Okej, mów. Chwila, koleżanki i koledzy. Przypomnijcie sytuację. Była roznosicielka ulotek stoi na kobiecie. Tej samotnej, tak? Tak, tej, która teraz jest wycieraczką. A samotna kobieta wie, że jest wycieraczką? Tak. A wie dlaczego? Dlaczego co? Jest wycieraczką, a nie na przykład królową angielską. Dlaczego znowu jestem na świecie? Ale jako wycieraczka. Czy coś zrobiłam źle poprzednio? Nie domagałam się niczego. Byłam cicha. Właściwie nie ma. Nie miałam głosu. A teraz stanęła na mnie była roznosicielka ulotek. I stoi. Nie wyciera nóg. Nie dzwoni. Ja wiem, kto tam jest za drzwiami. Wiem, jak żyje. Wiem, co robi. Wiem, co robi teraz. Obiad. Rybę w kolendrze. Siedzi. Rozlał wino do kieliszków. Czeka na nią. To jest moment, w którym muszę odegrać ważną rolę. Po to tu leżę. Po to jestem wycieraczką. Żeby ona na mnie stanęła. No i co, że wycieraczka ją zna? Wycieraczki nie mają głosu. Jak ma odegrać swoją rolę? Ciekawe, jak z tego wybrniesz, Szacharyzado. Nie wiem, czemu ona nie dzwoni. Nie puka, nie wchodzi. Czego się boi? Boi się, że historia się powtórzy. Ta historia z mnichem, w sensie scenariusz. Znowu musimy ci przerwać. On ją zaprosił na obiad. To nie jest specjalnie ciekawe. Może byś wymyśliła coś atrakcyjniejszego? Nie obiad i rybę. Może koniec świata? Ona idzie zjeść razem z nim ostatnią rybę na ziemi. Na środku pokoju jest mały namiocik. Chcą razem zginąć. Ona się waha. Czeka. To jest sytuacja dramatyczna. A ty po prostu opowiadasz, że roznosicielka stoi na wycieraczce. I boi się zjeść zwykły obiad. Jakaś jest bardzo przewrażliwiona. Taka jest. Przewrażliwiona bohaterka. Przesadza. Wymyśla problemy. Korek w sercu, to jest problem. Ślepota. Głuchota. Dajcie mi pomyśleć, przecież ten teatr odbywa się na żywo. W niełatwych warunkach wymyślam. Pod presją, podkreślę. Dobrze, to sobie pooddychaj. Pomyśl o czymś miłym. To powiem wam coś o nim, bo to nowy bohater... To jest z zawodu architekt, tak jak była roznosicielka. Ma kasę, jest przystojny, pracują razem w jednym zespole, świetnie im idzie. Ona się w nim zakochała. Okej, on ją zaprosił na obiad. W czym problem? Tylko nie mów nam o cieniu mnicha. Co jest z nią nie tak? A może z nim jest coś nie tak? Może on jest słynny z tego, że zaprasza na obiad, a potem nie otwiera drzwi. I o tym już wszystkie kobiety wiedzą. W zespole architektonicznym. Już to sobie wszystkie powiedziały. I ona też o tym wie. I się waha. Ale myśli jednocześnie... Może akurat dla mnie otworzy drzwi. O to chodzi? Słynny jest, owszem. Otwiera drzwi i wpuszcza całe tabuny kobiet. Kasanowa się w niego wcielił. Ty z Indii wróciłaś, czy co? Książki o reinkarnacji ci szkodzą. Pooglądaj sobie trochę telewizji. Okej. Kasanowa to była metafora. Nasz architekt kocha kobiety. No dobrze, kocha to kocha. Miłość nie wybiera. Wiesz coś więcej o nim? Czy dobrze gotuje? Złowił tę rybę na obiad sam? Jest kimś specjalnym? Psychopatą? Zabije ją? Właściwie niewiele o nim wiem. Widzę go, jak siedzi sam przy stole. Są dwa talerze, dwa kieliszki i wino. On czeka, aż ona przyjdzie. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Widzę tylko tyle. Przepraszam, że się wtrącę. Jestem w tej opowieści. Witamy cię. Jesteś jednocześnie tu i tam? U nas i pod drzwiami. Tak. Nagle tak się stało, że jestem w obu miejscach. To się nazywa bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. Witaj, kobieto wycieraczko. Chodzi o niego. O właściciela mieszkania. Ja naprawdę sporo o nim wiem. Powiem wam, kto go odwiedza. Kobiety. Wchodzą i wychodzą. Straszny ruch. Kobiety przed rozstaniem stoją długo na mnie. Na wycieraczce. Uwieszone na nim. Potem mówią, zadzwonisz? On odpowiada za dzwonię, ale częściej się uśmiecha, nic nie mówi. Ale chyba nie dzwoni. Często stoi i nie może trafić kluczem w drzwi. A czasem, i to się najczęściej zdarza, stoi przed drzwiami i zamarza. Ja wtedy też zamarzam. W jednej sekundzie. Jest tak zimno. Ściana zamienia się w lód. Podłoga zamarza. Nie mogę oddychać. Trudno jest być wycieraczką u kogoś, kto jest zamarznięty. Wtedy modlę się o ogień i myślę, po co ja to wszystko widzę? Po co tu leżę? Jaki sens ma to moje wycieraczkowe życie? Tam to zmarnowałam. Myślałam, że kamień to mój przyjaciel. No, to nie było zbyt mądre. Ale jesteśmy z tobą. Ja ci bardzo współczułam, od początku. Wszyscy ci współczuliśmy. Nieprawda. Oni się z ciebie wyśmiewali. Daj spokój, to były niewinne żarty. Mówiliście, że można się ze sztachetą od płotu zaprzyjaźnić. Cicho, niech opowiada dalej. Teraz wiem. Kamień niczego nie potrzebuje. Nie tak jak człowiek. Czemu na mnie stoi ta dziewczyna? Na co czeka? Może zapytaj ją. Jesteście w bliskim kontakcie. Do nas mówisz, a do niej nie możesz? Co się stało z twoim życiem, dziewczyno? Co się stało z moim życiem? Może człowiek powinien chodzić z nalepką fragile, jak paczka. Zobaczyłam wtedy tego mnicha. Był piękny, świetlisty. Taki człowiek musiał mieć rację, odmawiając mi. Musi być coś we mnie niegodnego miłości. Słusznie odmówił. Nie ma innego wytłumaczenia. Nawet teraz, kiedy spojrzę na wycieraczkę, napisane jest na niej: człowiek potrzebuje wyjąć serce z piersi drugiego człowieka. Zsynchronizować bicie. A może ja nie mam serca? Może to właśnie zobaczył mnich? Nie mam serca? Wydaje nam się... że zabrnęłaś gdzieś, Szeherezado. Po jednej stronie drzwi siedzi zamarznięty architekt. A po drugiej stronie była roznosicielka. Dręczona omamami na temat swego serca. Przeczulona na swoim punkcie. Poszłaby na USG. Zrobiła sobie rentgen. Przyjrzała się uważnie. Na pewno ma serce w porządku. Co ma się dalej wydarzyć? O co jest stawka? Bo serce ma zdrowe. Czy ona tam wejdzie do niego, do zamrożonego? I sama zlodowacieje, a może odwrotnie? Ona ma go rozmrażać? Huchać i dmuchać na lód? Zabrnęłaś. Przypomnę taksówkarza. Tyle razy usłyszał nie, nie, nie, że prawie stał się mordercą. Nie lekceważyłabym tego problemu. Nazwijmy go fragile. Poza tym, czy ja muszę od razu wymyślać dla was koniec świata? Parę w namiocie, która będzie czekała, aż się stukną planety. Może dla naszej pary... obiad to jest właśnie koniec świata, ale mniej spektakularny. Może gdy ona wejdzie, to zakończy się świat lodu. A może ona nie wejdzie i to też będzie koniec świata. Stoję pod drzwiami numer 20. Każdy może swoje wspomnienie teraz pomyśleć. Przypomnieć sobie drzwi, przed którymi stał kiedyś w poniżeniu. Boję się. Spójrz pod nogi, bo chyba mnie nie słyszysz. To ja! Płakałaś. A ja wycierałam twoje łzy. Bo stanie pod drzwiami dla każdego z was może coś innego znaczyć. Nie wiem, co kto sobie wyobrazi, co dla kogo jest miejscem poniżenia, jaka sytuacja. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie największym w życiu poniżeniem jest powiedzieć komuś. Powiedzieć komuś innemu człowiekowi: pragnę cię, kocham cię, kochaj się ze mną. Po co ja go do domu wpuszczałam, tego mnicha? Nic by się wtedy nie wydarzyło. Znalazłabym ulotkę pod wycieraczką. Dziewczyna żyłaby w świetle. Żaden cień nie rzucałby cienia na jej życie. Dziewczyno, spójrz na mnie. Nie ma nic gorszego, niż stać naga ze swoim śmiesznym uczuciem. Niestety wciąż słyszę jego głos. Nie ubłagasz mnie. Jestem jak suchy kawałek drewna, jak kamień na pustkowiu. W sercu mam miłość, której nienawidzę. Niosę w sobie miłość. Proszę mnie wpuścić. Najpierw jednak żygnę. Uklęknę na wycieraczce i żygnę. Zapewniam, że będzie nam wtedy wszystkim lepiej i weselej przebywać razem w lokalu numer 20. Że źle robię? Jak można miłości w sobie nienawidzić? że lepiej wejść z sercem pełnym miłości i wręczyć to serce jak kwiat? Ale ja nie mam serca. Czarny skrzep je zastępuje. Miłość w nim też zakrzepnięta. Czarna i sucha. Chcę ją wytrząsnąć z siebie. Całą miłość, szczero złoto-czarną, chcę tu, na wycieraczce, z siebie wyżygnąć. Widzę ją. Klęka na wycieraczce. Chyba nie chcesz powiedzieć, że... Fuj. Będziesz żygać? No nie. A zresztą niech żyga. Może zamarznięty ją usłyszy i otworzy. I co w tym dobrego? Cieszy się, że przyszła. I żyga mu na wycieraczce? Ciekawy początek randki. Przestańcie. Ona płacze. Słyszysz mnie? Ja znam tę historię. Miałam kiedyś kamień. To nie twoja wina. Przestań płakać pod drzwiami. Wejdź. Już mi lepiej. To była chwila słabości. Klęczę na wycieraczce jak idiotka. Dobrze, że nikt mnie nie widział, nie słyszał. Jej łzy mnie palą. Jak to boli. Mogłabym być kamieniem. Takim na trawniku. Coś tu jakby śmierdzi. I poszła. Nie zadzwoniła do drzwi. Wsiadła do windy, zjechała na dół. Wycieraczkę spaliły łzy. Dlatego tak śmierdziało. Skończyła się jej męka. Właściciel lokalu numer 20 kupił nową. W Tesco. Nie była reinkarnacją niczego. Była promocyjna. To nie był dla niego duży wydatek. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Szeherezado? Przykro nam. Masz jedno życzenie. Zanim zginiesz. Prawda jest taka. Jesteśmy chińskimi smokami. Udawaliśmy ślepego, głuchego i zakorkowaną. Wiesz, jakich historii nie lubimy. Historii smutnych. O zmarnowanym życiu. I wiesz, że mamy ogień w paszczy. Robimy hu i już cię nie ma. Nie ma twojego pudełka. Niestety, potrzebujemy happy endu. No co wy, żartowałam. Było tak. Wycieraczka zaczęła się palić od łez, zadziałały czujniki antypożarowe, alarm. Oczywiście on wybiegł na korytarz, zobaczył ją, jak stoi w strugach wody pod jego drzwiami. Wygląda pięknie, całują się, no wiecie, wyjmują serca, synchronizują bicie. Synchronizują, zrobione. Teraz usiedli przy stole, jedzą razem rybę, udało się, ona go rozmroziła, jak dorsza. Prawda, że happy end? Nie żartuj. Myślisz, że tak załatwisz sprawę? Byle jaki happy end. Szykujemy ogień w paszczach. Masz życzenie? Przed śmiercią? O, wy paskudne chińskie podróby. W środku wszechświata siedzi chiński bajarz, to mój nauczyciel. On opowiada kosmosowi historię. Opowiada je od początku dziejów. Kosmos go słucha, dlatego jest spokojny. A kiedy bajarz przestanie opowiadać, a właśnie przestał i patrzy na was, więc kiedy bajarz zamilknie, nie wiadomo, co się stanie ze światem. Niech wam wystarczy taki happy end. I kto chce, niech wierzy. Kto nie chce, niech nie wierzy. Taka to bajka. Kończy się noc, kończy się żubrówka, dzwoni komórka, muszę odebrać. Halo? Tu chiński bajarz. Ta historia jest wesoła. Czy się kończy tak, czy śmak, w chiński świat nic daremne. Zmarnowane nie ma nic. Każde życie bardzo ważne. Każdy dobry bardzo. Smoki, fru. Bajarzu, nie rozłączaj się. Dlaczego Mohel wystawił w witrynie sklepu zegarki? Bo ja nie wiem. Dostał je w spadku po bracie. Brat umierał, prosił: zachowaj moją kolekcję. Niech zegarki chodzą, dbaj o nie. A Mohel nie znosił tik-tak, tik-tak. I przeniósł je z mieszkania do sklepu. Mohel porządny człowiek. Dotrzymywał obietnic. A to może najważniejsze jest. Idź spać, Szeherezado. Have some rest. Tomorrow the show must go on. Wystąpili Teresa Kowalik, Kaja Kozłowska-Żygadło, Katarzyna Obidzińska, Mateusz Dymidziuk, Piotr Kramer, Kacper Kuszewski. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka Marta Mackiewicz, Szymon Dynia. Reżyseria Karolina Przystupa. Dziękujemy. Małgorzata Sikorska-Mieszczuk jest z nami. Witaj po sporej, jak wspomniałam, przerwie. Też nie mogę się nacieszyć. Dzień dobry. W Teatrze Polskiego Radia gościsz niezbyt często ostatnio. Ja myślę, że poprzednio spotkałyśmy się przy okazji słuchowiska na podstawie twojej sztuki pod tytułem... Mesjasz Bruno Schulz, tak. To była twoja fantazja na temat zaginionej powieści Brunona Schulza, ale czymże jest ta fantazja przy tej, którą snujesz pod hasłem Szeherezada, czyli opowieści w nieskończenie wielu pudełkach. W zasadzie zamysł był dosyć prosty, ponieważ mnie zawsze interesuje, komu ja opowiadam historię i po co. No i tak sobie wymyśliłam, że jest opowiadająca, natomiast ma bardzo wymagających słuchaczy i do tego jeszcze kłócą się między sobą, ale jeszcze są chińskie smoki, które reprezentują taki kosmiczny rodzaj krytyków teatralnych. Pozdrawiamy. Tak, kosmicznie obiektywnych, ale też być może czasami zmęczonych teatrem po prostu i przez to bardzo wymagających. I oni mają taką moc, jako te chińskie smoki, że mogą spalić żywcem taki teatr, który im się nie podoba i przede wszystkim mają preferencje takie może nie tyle estetyczne, co dotyczące wydźwięku opowieści, bo bardzo nie lubią opowieści o jakimś takim zmarnowanym życiu, zmarnowanych szansach. W związku z tym, co mamy? Mamy sytuację, w której Szeherezada współczesna musi snuć opowieść, która opowie o tym, że każdy wysiłek nasz, żeby poradzić sobie z życiem, jest niezmarnowany. Do tego no, musi nie wyskoczyć korek z serca. Widzieć trzeba, słyszeć to wszystko. I na dokładkę przerywają. No i wyobrażasz sobie. Już teraz tak. Więc ja bardzo lubię Szeherezadę. Ja ją napisałam dawno. Najpierw dla czeskiego radia. Oho. Tak. Ten czeski humor chyba trochę jest tutaj duchowo bliski, ale tam się dzieją różne magiczne rzeczy. Natomiast ta realizacja jest jakąś interpretacją. Tak, no nie może to być córka wezyra snująca baśnie przez tysiąc plus jedną noc, niestrudzenie, aż syn sułtana, bo to jemu opowiada, ją pokocha wreszcie. Ona ma zginąć. On każdą kobietę po spędzeniu nocy zabija, ale ona nie tylko tak ciekawie opowiada, ale rodzi mu dwójkę dzieci jeszcze. Ale ona przerywa w takim najbardziej kluczowym momencie i on nie może jej zabić, bo musi poznać ciąg dalszy. Jest to jakoś takie ciepłe, zabawne, aczkolwiek nie pozbawione drobnej ironii, oczywiście. Także bardzo mnie ucieszyło, że doszło do tej realizacji i wydawało mi się, że jest to naprawdę nowoczesna, fajna forma opowieści dla radia. Tak to było pisane. No jakoś tak długo się przechowało w jakiejś nicości, a tu nagle, więc cudownie się to złożyło. Że program pierwszy. Tak, a oprócz tego w ogóle takie wariackie pomysły. Czasami teraz do kin wchodzi czwarta część trylogii U Pana Boga w Królowym Moście i Królowy Most właśnie postanowił się zbuntować i ja jestem współscenarzystką tego filmu. W reżyserii Jacka. No oczywiście Jacka Wrąsowskiego. Więc też trochę będzie zaskakujące. No właśnie, proszę Państwa, bo naszym gościem jest autorka nie tylko sztuk, ale jest aktywna na wszystkich możliwych polach. Bo jest tak, teatr, tak, czyli pisanie sztuk teatralnych, ale opera pochłonęła mnie na parę lat. Zresztą pracuję teraz ze świetnym kompozytorem nad nowym librettem. No, pisanie scenariuszy zawsze było, tylko ono nie było takie główne, ale ja skończyłam wydział scenariuszowy w łódzkiej filmówce. Dla mnie film to jest taka moja miłość też od bardzo, bardzo dawna. Więc ja jakby wskoczyłam z tym, bo ja też jestem podekscytowana. Fajnie, cieszę się, że ten film się ukaże. I akurat tak się złożyło, że to słuchowisko, czyli Szeherezada, które jest właśnie podszyte takim rodzajem wyobraźni, który gdzieś tak trochę wzlatuje. Mhm. I tam troszeczkę do tego świata, tego serialu, tej, można powiedzieć, trylogii, też to się bardzo delikatnie wsączyło. No i to jest zawsze jakaś no, emocja oczywiście, także dlatego tak pomyślałam, że zaczęłam mówić o tym, o czym myślę teraz, więc od razu tak to weszło. Małgorzata Sikorska-Miszczuk towarzyszyła nam tego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ja również. I życzymy sobie spotkania z tobą na naszej trójkowej scenie. Jak najwięcej, oczywiście. Ja przynajmniej sobie życzę. Tymczasem do spotkania za tydzień zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.